بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله إياكم من البدع. تلقوا كتك باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. نقول ما الشرك ni kutaka mwanadamu kwa matendo yake ya kiibada na kiakhira dunia. Hadithi ya Abi Huraira hatujamaliza, tumefika katika kama sikukosea basi kwenye al-maani al-ijmali al-hadithi. المعاني الإجمالية للحديث معنى وجملة حديث يصور النبي صلى الله عليه وسلم أنا توبا بيكام تومي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث كتكي حديث حالة رجلين حالي وتويل تومي صلى الله عليه وسلم كتك حديثه حديث أبي هريرة anatuelezea na kutupa sura na picha na hali ya watu wawili. Ahaduhuma min tulabi dunia, moja katika watu wawili hawa ni mtu ambaye yatafuta dunia, atafuta dunia kwa matendo ya akhira, anatafuta dunia kwa matendo ya akhira. والآخر مجين من طلاب الآخرة نوالي أباو وانا تفوت آخرة واتفويلها مجموعة بكوان بيهي جهود زاك بيو زاك فكرة زاك بدياك نكو تفوت دنيا، لكن كو عملي آخرة يفني عمل الآخرة إلي أبات منفاياك دنيا إدوشات. Na mwingine yeye anafanya amal, anafanya bidii, anajipinda, anapata taabu kwa kutaka kupata radhi ya Mwenyezi Mungu siku ya akhira. Watu wawili hapo. Fatalibu dunia, mwenye kutafuta dunia, sara abdan laha, atakuwa mtumwa wa dunia moja kwa moja, atakuwa mtumwa wa dunia. Yardha laha, atairidhia hiyo dunia. Wayaskhatu laha, na atakasirika kwa ajili ya dunia. Ataridhia anapopata masalaha ya dunia, na atakasirika anapokosa zile maslaha ya kidunia, anakasirika, anabadilika. Pengine kuna jambo la haki alikuwa akilifanya afanye tena, kwa hiyo kwa sababu kwamba amekosa dunia katika matendo ya akhira. Wadhakara, kataja mtume fi haki hadha, katika haki ya huyu bwana, ma huwa duaun, kitu ambacho kwamba ilikuja kwa ndia ya dua, bilafdhi lkhabari, kwa matamko ya khabari, kama kuwapasha watu khabari kwamba ni hali fulani na fulani na fulani. alivyosema mtume taisa wantakasa, ameangamia, ameanguka, amekosa maana. Wantakasa na karudiwa na ugonjwa. Wa idha shika, na atakapo patwa na yani miba, falan takasha, yani hawezi kuitoa, hata katumia kile chomo kinaitwa menkashi, kile cha kushikilia hivi, hawezi akaitoa. Aidha sabahu sharrun, tabatikana sharri huyu bwana, lam yakhruj minhu, hawezi kujinasua katika hiyo sharr, walam yaflah, wala hatonali saada, wala hatofaulu, fala nala almatluba, hakupata kinachotakiwa, wala khalusa min almarhubi, wala hakujinasua, ana kujitoa, min almaharubi, pamoja kitu ambacho kwamba kinachogopewa na kukimbiwa katika hii dunia, kimbiwa, rahab bi maana khaf. Wasara akawa abdan laha, ni mtumwa wa hiyo dunia, kwa sababu lima yahwahu, kwa yale anayopenda, min shahawatihi, kutokana matamanio ya nafsi yake. Huyu bwana amekuwa ampatikana shari kubwa sana na matatizo makubwa sana, ambayo yeye hawezi akajinasua, wala hafaulu, hakupata kile alichokuwa kikimbilia, ambayo ni dunia, wala hakuweza kujihifadhi na hasira ya Mwenyezi Mungu akhira. Yote mawili amekosa, yote mawili amekosa, bali amekuwa ni mtumwa wa dunia, yani huwa li dunia wa dunia lahu, yeye ameumbwa aona kama ni dunia tu, apate dunia na dunia yake, ndio hali yake vile ilivyo, sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu ya kutimiza tu matakwa ya nafsi yake na shahawa za nafsi zake. Basi la silata lahu birabbi, hana mafungamano na mlezi wa sila, bimaana alaka, laisa lahu alaka birabbihi, yukhalisuhu, mafungamano be kwamba itakayomnasua bisababiha, kwa sababu huko kumcha Mwenyezi Mungu, min ma waqa'a fihi, katika yale madhambi na matatizo aliyozama ndani yake, haimsaidii chochote. La silata lahu birabbi, hana mafungamano na mola wake. Yukhalisu, itakayomokoa yeye bisababu, kwa sababu hiyo mafungamano, mima waqa fihi, matatizo aliyozama ndani yake. Thumma bayyana sallallahu alaihi wasallam, kisha kadubainishia hala Abdullah as-Sadiq, hali ya mja wa Mwenyezi Mungu aliye mkweli kabisa, asai, anayekwenda mbio na kufanya juhudi, fi maradhihi, katika kumridhisha Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, ina mbio kabisa, jisumbua. Huyu ni mja ambaye Mwenyezi Mungu yampenda, na yeye yampenda Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, na akajua kwamba hii dunia si pahali pa mtu kukaa, dunia marza mazra'atul akhirah, dunia ni makulima ya akhira. Kwa hivyo akaitumia kwa yofanya bidii, fi maradhihi, kufanya yale yanayomridhisha Allah. Almubtaidi, mwenye kujiepusha mbali, an masakhitihi, na mambo yanayomkasirisha Mwenyezi Mungu, ashiya tughdhibuhu, yanamkasirisha. Walam yatadhahar, wala naam, an masakhitihi, mambo yanayomkasirika, asabiri ala mashaqati an-nasab, ni mwenye kusubiri na kuvumilia juu ya mashaka ya taabu. An-nasab, taabu, kwa taabana moja, an-nasab, taabu na matatizo makubwa sana. Wa anna kwamba lam yafarag, lam yatafarraq litaraf, للترفه لم يتفرق للترفه حكجيبا نفاس يا كستره نكوكا ميباكا كتك هي دنيا ونيل الملذات نكوباتا vitu vitamu vitamu wa duniani hapo. Huyu ni mtu ambaye atakayefaulu ambaye Mtume sallallahu alaihi wasallam ameshiria hapa kwamba ni yeye ni Abdullah as-Salih, ni Mwenyezi Mungu mwema, as-sa'i al-mujtahid, kufanya juhudi fi maradhihi, kutenda mambo yanomridhisha Mwenyezi Mungu, al-mubtaidi an masakhitihi, mwenye kujiweka mbali na vitu vinavyosababisha hasira ya Allah, asabira ala mashaqati nasabi wa ta'ab, mwenye kusubiri juu ya mashaka na taabu na makero, an-nasabu wa ta'ab maana moja, maana moja, wa anna kwamba huyu bal lam yatafarragh, hakujipa nafasi litarafuhi, kwa kustarehe na kujikunjua katika starehe ya duniani, wa naili maladhati, na kupata mambo matamu, wa naili almaladhati, kupata vitu vitamu, wa lam yatadhahar, wala hajionyeshi, amama nasi, mbele ya watu akajidhihirisha, lam yatadhahar, hajidhihirishi na kujionyesha, amama nasi, mbele ya watu, hata yu'rafa, mpaka ajulikane, anajiona anavaa hii vazi hili, kesho anakaa fulani, yani anajitangaza kabisa mtu kama huyo, hata yu'rafa ladihim, mpaka ajulikane mbele yao, ladihim ala amamahum, wayakunu awe dha jahil, mwenye cheo na jaha na utukufu, indahum kwao, afanye hivi, liannahu lam yurid bi'amalihi dunia, kwa sababu yeye hakutaka kwa matendo yake kupata manufaa ya dunia, wa naili jahi, na kupata cheo na utukufu, bal arada bihi wajha Allah, bal alitaka kufanya matendo kama yale uso wa Allah, wa dara al-akhira, na nyumba ya akhira, shafama, fajazauhu, malipo yake, anna lahu aljanna, kwamba yeye ana pepo, au atapewa, au shajaratan, atapewa miti fiha, katika pepo ambayo ni shajara aljanna. Tayib, munasabatu dhikri hadithi fil bab, mafungamano ya utaji wa hadithi katika mlango huu, anna fihi dhamma al-amali, kuna katika hii hadithi kutia aibu na kutia dosari matendo, li ajili dunia, inaotendwa kwa sababu ya dunia, tume amekashif na metia ila matendo ambayo yafanywa kwa ajili ya kupata pato la dunia au mambo uchafu ya dunia, ameyakashifu mambo haya. Wa madhi al-amali, na kusifu matendo, li ajili la akhira, inayotendwa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu ni watu wawili ambao kwamba kula mmoja anaelekea upande tofauti na mwenzake. Huyu kazi yake, ma min amalin, hakuna amali yote anotenda ila kwa ajili ya kutaka dunia. Fahadha alladhi yuridu dunia bi amali al-akhira, ndiye anataka dunia kwa matendo ya akhira. Hatari huyo. Tayib, ma yustafadu min al-hadith, twapata funzo gani katika hadithi hii, na labuda tupate nini funzo? Kwanza funzo la dhammul amali, kutiwa dosari na aibu matendo, li ajili dunia, kwa ajili ya dunia, watenda matendo ya akhira, waswali, wafunga, wasoma Qur'ani, wamsalia mtume, wajipinda, kumbe lakini hutaki akhira. Wataka nini? Wataka dunia hapa hapa. Dunia haina thamani. Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja alitukua mbuzi maiti, na alikuwa na ile mbuzi kana bihi sakka, masikio yake alikuwa madogo, fi udhunihi sakka, alikuwa na masikio madogo hivi. Maiti akamburuza, aleta kwa msasa, nani atakayenunua huyu? Kuna mtu aweza kununua mbuzi huyu maiti? Zoga hili sema la. Akaambia dunia haina thamani zaidi ya hii. Hili zoga na dunia hali moja tu kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mtu angalie amalul akhirah, ichunge sana asifanye amalul akhirah kwa ajili ya dunia siku tatu. Dunia utapata, Mwenyezi Mungu humpa amtakaye. Maril mahayana, yule anaitaka dunia Mwenyezi Mungu asema nutihi minha, tutampa kidogo katika hiyo dunia, na atakaye akhira pia tutampa. Kwa hiyo sasa asijiachilie mtu kabisa kwamba yuatenda amali yuapata taabu, aende mbio kwa sababu dunia tu, itakuwa ni hatari kubwa. Nasallu Allah salam. Pili, fadlu tawadhu, fadla ya kunyenyekea. Mtu fadla ya kunyenyekea ni kubwa sana. Daima wewe kuwa mtu wa kawaida, bal waone ndugu zako ni bora kuliko wewe. Usijipe cheo ukajitia upepo kaona la mimba na nipatae nani, ndani anipate. Usiwe na tabia kama mtu. Atakana awe tawadhu popote anapokuwa, ananyenyekea kwa utaratibu na usawa. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam asema, ma tawadha abdun illa rafa'ahu Allah, au kama qala sallallahu alaihi wasallam, hakuna mja atakayenyenyekea ila Mwenyezi Mungu atamnyanyua daraja kubwa sana, atakuwa na daraja. Tayib, fadlu jihadi fi sabilillah, fadla ya kupigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Jihadi ya kupigania dini, si jihadi ya kupigania mshahara wala kupigania nchi wala nchi. Sangine ni nchi za kikafiri hizo, utapigania utamua mtu bila sababu, lakini ikiwa nchi ya Kiislamu ni jihadi hiyo ni sawa. Inna dhammu tarafu, dhammu tarafu, kumekashifiwa starehe ya kupita mipaka. Innahum kanu qabla dhalika mutrafin, walikuwa ni watu wamevuka mipaka katika starehe. Watanaume na kujineemesha, wamevuka mipaka kabisa, wamezidi. Wamadhul khushunati, na kusifiwa maisha ngumu, maisha ngumu. Warajulati, na kupata sifa ya kiume. Walquwa, na nguvu. Mwanamume, mwanamume yule ambaye kwamba mwenye nguvu anifanya kazi zake, hamtegemei rujula, mwenye fikra njema na ajua anachokifanya. Lianna dhalika, ka jambo hilo, mima yu'inu, ni miongoni mambo yanayosaidia, ala jihadi fi sabilillah, kupigana jihadi katika njia ya Mwenyezi Mungu. Maisha magumu kizoya katika jihadi, hakuna kunwa pesha kule, wala kulala chini ya feni, hakuna. Ni upanga na mishale tu, chap, mara umefumwa waenda. Hakuna kitu kama hicho. Sasa wewe utakana uwe ni mtu mmoja ambaye ni hard work, mtu ashazoea tabu nini, ndio mkhushuna tilhaya, khushuna tilhasabu. Ukijiachilia kabisa, kuambiwa kwamba uitese nafsi yako, Mungu amekupa khairi, lakini usiachilie nawe katika neema, kwa sababu utamsahau Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Tayib, babu man ataa al-ulamaa wal-umaraa fi at-tahrim ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا. نعم باب ملام من يمت أطاع العلماء أليتي علماء باب ملام من يمت يوتي أطاع العلماء أليتي علماء والأمراء نفيونغوز واتي علماء نفيونغوز katika kitu gani? Fi tahrimi ma ahalla Allah, kuharamisha jambo ambalo Mwenyezi Mungu amelihalalisha. Wewe wati hao wanazuoni wamekaa pahala wanaharamisha mambo ambayo Mwenyezi Mungu amehalalisha ili wapate cheo na pesa au maarufu kutokana na wale watawala, au tahalili au kuhalalisha ma harama Allah, kitu ambacho Mungu amekiharamisha. Kuatii katika njia hiyo, Mwenyezi Mungu anasema kitu fulani haram, waseme ni haram, haram kumbe ni halali. Wanahalalisha kitu fulani kumbe ni halali. Wanamwambia sasa na wewe unawatii kwa sababu unawajua hawa na ulama usu na hawa hawana ucha Mungu mbele ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, na wala katika kufuata sharia yake. Kwa watu kama hawa tahadhari nao, usiwati. Faqad ittakhadhahum, hakika amewafanya ulama na hao viongozi hawa ambao wanaharamisha alichokuhalalisha Mwenyezi Mungu na kuhalalisha alichokuharamisha Mwenyezi Mungu, akiwatii hawa faqad ittakhadhahum, hakika amewafanya arbaban, waungu. Sasa ule msiba na chuoni tena ni Mungu huyo, kiongozi si kiongozi tena ni Mungu huyo. Ushafanya ni nani? Ni Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na ni hatari jambo kama hili, na watu wengi ndivyo walivyo, watu wengi sana. Ama jambo likiwa mathalan halina shida wala halina tatizo katika dini wala haina mukhalafa katika dini, viongozi na ulama wati, kwa sababu ulama wakikweli, viongozi wakikweli kweli ndio ulama. Ulama ndio viongozi wakikweli kweli, watiiwe katika jambo kama hili, na vile vile watawala. Tayib, qala Ibn Abbas, kasema Abdullah Ibn Abbas radiyallahu anhu, ابن عم رسول الله يوشك يا كاريبيا, يوشك يا كاريبيا او يمفيكا كهاركشيوا واتو كتو يعني ان تنزل عليهم الحجارة وترمشيوا ما ويكوتوكا من السماء بينغون يمكروبيا na imekuwa ni ya kuharakishwa hiyo, na imefika karibu kabisa watu kunyeshelezwa mawe kutoka mbinguni. Aqulu, asema mimi, nasema Abdullah bin Abbas, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, naambia Mtume amesema, watakula nyinyi mwana wasema, qala Abu Bakar wa Umar, amesema Abu Bakar na Umar. Mimi nakwambieni Mtume asema, ni masema Abu Bakar na Umar. Vipi, nani mwenye cheo hapa, ni Mtume au Abu Bakar na Umar? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo inavyotakana Uislamu wawe, mtu akiwa na makosa akosolewe kwa njia ya heshima na adabu, wala kutovuka mipaka wala kumsingizia urongo. Uende tu ukae upiga mchele pale ushiba, basi ukawa wao watunga tu urongo ya kumandika ndugu yako Muislamu. La, sema ukweli. Ule mtu akiwa amekosea, mrudi kwa njia sawa na kwa njia ya wasaa na kwa njia nasiha na kwa njia insafu, uadilifu, njia ya uadilifu. Mimi nawaambia mtume asema nyinyi mwanambia Abubakar na Umar wamesema, yani nyinyi mwapinga kauli ya mtume kwa kauli ya Abubakar na Umar, ni hatari ni hatari kwa kweli, huenda Mwenyezi Mungu akileta adhabu hapo. Kweli Mungu fanya takalo. Munasabatu dhikri hadha albab, nini mafungamano kutaja mlango huu fi kitabi tauhid, katika mlango wa tauhid, kitabu cha tauhid, kwa nini itaji? Asema lama kanat ta'atu, ilipokuwa ta'a min anwa'i al-ibadati, ni miongoni mwa sampuli ya ibada. Ilipokuwa ta'a ni miongoni mwa sampuli za ibada, nabaha al-musannifu, akazundua mfungaji, nabaha mizundua al-musannifu mfungaji, mfungaji akazundua rahimahullahu Mungu amrehemu, bihadha albab, mlango huu, ala wujubi ikhtisas, kwa kuwa ni lazima na wajibu ahususiwe al-khaliq Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala tabarak wa ta'ala biha ibada hiyo, na hiyo taa, taa ni miongoni mwa ibada. Kwa hiyo ni lazima amelete mlango kwamba takutuonesha ni wajibu hili jambo la ibada apokeshewe ikhtisas al-khaliq tabarak wa ta'ala, awe muhusika ni mmoja tu, anyamfarida al-khaliq biha, apokeke muumba subhana wa ta'ala kwa kufanyiwa ibada. Wa annahu, na hakika la yuta'u ahadun, haifai kutiwa mtu yoyote min al-khalqi, katika viumbe, illa idha kanat, illa ikiwa ta'atuhu, ta'a yake, fi ghairi ma'siyatillah, si ya kumuasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Hafai mtu yoyote kutiwa katika viumbe ikiwa ile jambo lile ni taa, na taa hiyo ni kutomaasi Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala, basi nsawa hapo. Arbaban ay shuraka ma'a Allahi fi at-tashri', wa shirika pamoja na Mwenyezi Mungu katika kuweka hukumu. At-tashri' wal ahkam, ahkam weke washirikina watakao shirikiana na Mwenyezi Mungu katika kuweka hukumu. Qala Ibn Abbas radhiyallahu anhu asema, qalahu, amesema maneno haya, qalahu, alimwambia maneno haya, liman, mtu ambaye kwamba, nadhara, huwa aliyemjadili. Ibn Abbas alisema maneno haya kumwambia mtu aliyemjadili Ibn Abbas, fi mut'ati al-hajj, katika muta, katika hajj. Muta, muta ni nini? Ni mtu aende katika mwezi mitatu ya Ramadhani, al-hajj ashhurun ma'lumat, sasa mwezi mitatu unakwenda umra, unafanya umra, halafu ukitaka kurudi kwako unarudi, lakini unabadilisha nguo, unavaa nguo zako za kawaida. Ukitaka mke wako unatangamana naye, unataka kwenda kusafiri kufanya biashara zako na khiyari, unajistirehesha na zile nguo na taabu ya nini, ya hija. Maana leo ungetia nia wakati ule kwamba labbaik allahumma hajjan, basi hufai tena kuvaa ile nguo, utakaa na nguo miezi mitatu, dhiki. Sasa mtu anayefanya muta ni yule anayetanguliza nini, umra, katika miezi ya hija, halafu atahalal, anajitoa katika ile umra kwa sababu ashamaliza, arudi katika hali yake ya kwanza, kabla ya kwanza, kabla hajaingia katika ibada ya hija, avae surali yake, kofia, yale yale mambo ambayo kwamba pale alipokuwa yafanya ibada ya ya umra kwa ni haramu kwake, itakuwa ni halali kwake. Sasa sifahamu, sio ito tamato. Kwa wewe umefanya umra halafu kaenda kufanya mambo yako ya kawaida, kustarehe, ukitaka kulala, kusafiri, kula, kuoa, shauri yako. umestarehe sasa. Sasa ungojea hija tu. Fahamu? Sasa hija gani ni bora? Swali hapa. Hija gani ni bora? Wakashindana. Masahaba wakashindana. Abu Bakar na Umar wakasema hija bora ni qiran. Qiran kwa sababu ulama wataja hija sababu tatu. Kuna ifrad na qiran na tamattu. Au sivyo? Eh? Hija ngapi? Tatu. Sasa Abdullah bin Abbas asema la, hija bora ni tamattu. Sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya hija tamattu, alifanya umra, halafu ndio siku ya tarehe nane akanuia nini? Hija yaumu tarwiya. Takuwa nane, tisa, kumi, kumi na moja, kumi na mbili, shamaliza hija. Shamaliza. Amena namna gani? Sasa tamattu ndio bora. Watu wakasema la, Abu Bakar ansema, Umar ansema. Sasa wampinga Abdullah ibn Abbas kwa tolea hadithi ya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam. Sasa na Abdullah ibn Abbas akatumia maneno makali haya. Na Abdullah ibn Abbas hana haki ya kutoa maneno makali haya kuambia wazee. Yeye ni kijana mdogo. Lakini kwa nini wazee waliteleza? Upo. Kuna nafasi sasa nyingine mtoto naye apate nafasi. Eh, ana haki. Kwa sasa kaona hawa wavuka mipaka, hawa watu wanavuka mipaka kwa ajili ya hawa wazee wawili. Sasa kaambia nyinyi, mimi naambia Mtume anasema, nyinyi mwanaambia Abu Bakar na Umar, komeni, ni hatari. Tayib. Wakana huwa, alikuwa yeye Abdurrahman, yaamuru biha, anawaamrisha watu kufanya haja gani? Abu Bakar na Umar hawale wanaukhalifu wakasema kwamba bora ni khirani au ifradi. Imekuwa wanatukua hoja ya kauli ya Abu Bakar na Umar radhiallahu anhuma. Wahtaja Ibn Abbas, Ibn Abbas akatukua hoja bisunati Rasuli sallallahu alaihi wasallam, sunna ya Mtume, sunna ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ona hoja hiyo. Yushaku ya karibia, ayakurubu ya karibia, wayedununa inakaribia vile vile, wayasrau inakuja haraka sana, itoenda ikakarikishwa, weza ikaletwa karibu, adhabu wa Mwenyezi Mungu. Almaana lijimali la athar. Sasa hapa kuna kitu kimoja itakana tutanabahishani. Hapa Abdullah bin Abbas na sahaba mdogo, lakini hawa wazee wawili wajulikana, Abu Bakar na Umar, khairu khalqi llahi ba'da nabiihi, bora waja Mwenyezi Mungu baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ni hawa watu wawili, watu wazima, ulama, makhalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, wameteleza pahala. Abdullah ibn Abbas kalikosoa lile kosa, ha, kusema kwamba msinitolee kauli ya Abu Bakar na Umar, mimi nawaambia Mtume asema, msipinge hoja yangu mimi kwa kauli ya Abu Bakar na Umar, kwa sababu waelewa vizuri sana. Alladhina amanu la tuqaddimu baina yaday Allahi wa rasulihi wattaqullah, wajua kauli yao haitangulizwi kuliko kauli ya nani? Mtume sallallahu alaihi wasallam, wala kauli ya Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hii ni sampuli fulani ya nakdi, ni sampuli fulani ya ukosoaji, sio tofahamiana, ni sampuli fulani ya kukosoa. Yeye hakusema kukosoa kwa kuwakosea adabu, la, nasema kwamba mimi nawaambia hivyo, nyuma anaambia kauli ya hawa jamaa pamoja na kwa tukufu, lakini wao kwa ni nani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam? Daraja yao ni ndogo kwa Mtume, daraja yao ni ndogo sana kulingamana na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo kauli yoyote ya binadamu yoyote ikipingana na Qur'ani na Sunna itakayochukuliwa ni kauli gani? Qaulullahi wa rasuli. Basi hakuna maneno mengine. Kauli yoyote itakayokhalifu Qur'ani na Sunna itaachiliwa wala haitokuwa ni hujja. Allahumma ikiwa ni sahaba mathala kasema kauli ambayo mathala haina dalili, sangine hutumika kwa njia ya kujipumbaza mimbabi al-isti'nas, min babi al-isti kujipumbaza. Wajua sangine unaweza kuzungumza kitu na huna cha kuzungumzia. Sasa ile kauli ikachukua kama kujiliwaza na ile kauli kwa sahaba fulani asema hivi, sahaba fulani amesema. Kwa hiyo lakini kukosoa, ukosoaji upo katika dini na ni msingi imara. Lazima mtu akifanya jambo la kosa akosolewe, si kwamba akifanya tu akosolewe, la, tumfikie mwanzo, tuambie bwana, hii kauli yako ndio, kwa nini unasema hivi, ndio ufahamu wangu, haileta kile kitabu ulipokisoma shahiki. Hapa si ufahamu wako huu, makosa. Ufahamu hapa ni hivi na hivi. Atakapokataa baada ya kufahamu lile kosa, akakataa kabisa kurudi katika usawa, na ukafahamu nyinyi kwamba huyu aweza akaathiri umma, akawapeleka katika sehemu ambayo kwamba ni mbali, ambayo hawatoathirika na Qur'ani wala Sunna, basi pale itabidi kuwabainishie watu kosa lile jambo. Bainishia, wewe usimvukie mipaka yake, lakini sema hili jambo ni kosa na katika sharia halikubaliwi, na sisi kama talabatul ilmi tunalipinga kuanzia leo, kwa sababu tuna dalili ya kwamba jambo kama hili halisihi. Hapo halisihi. Sasa ikiwa atakuvukia mipaka ule bwana, sasa sema kwa wewe na yeye, sasa hiyo si dini tena, si dini tena. Kwa nini wewe wanikosoa, basi mimi nitakutusi, si dini tena hiyo. Alikuwa ni wajib anna yakuna tadawul hujja bihujja, tujibizane kwa hoja kwa hoja, si matusi wala kubezana. Tufahamene vizuri. Naam. Abdullah bin hakumtukana Abu Bakar, wala hakumtukana, wala hakumtia ila, wala hakusema aibu zao. Aliwafahamisha tu masahaba kwamba nyinyi, mimi nawaambia mtume anasema, awatanabaisha katika nukta muhimu sana ya kwamba sisi tushaambiwa kumla tuqaddimu baina yadai llahi wa rasul, yuangojea an yanzila Allah an yunazzila Allah uqubatan, Mwenyezi Mungu kuteremsha mateso minasamai kutoka mbinguni. Yatawaka wanangojea, atawaka bimaana antantatira shayan ghaliban makruhan, ungojee kitu ambacho hakipendezi, ndio tawaka makruh, kuongojea kitu si kizuri. Ana Ibn Abbas radhiallahu anhu kwamba Ibn Abbas yatawaka yuongojea an yunazzila Allahu, Mwenyezi Mungu ateremshe uqubatan adhabu minasamai kutoka mbinguni, ajilatan haraka tena shani'atan mbovu, adhabu mbaya, bimani mteremkie mtu yuqaddimu anaitanguliza qawla abibakarin wa umar radiyallahu anhuma, qawli abubakar na mtu mwenye kutanguliza qawli abubakar na umar kuliko ala qawli rasulillah sallallahu alayhi wa sallam tume sallallahu alayhi wa sallam. لأن الإيمان بالرسول حقيقة كمؤمن متوم صلى الله عليه وسلم يقتضي إن لازم الشع يقتضي يا لازم الشع إيمان يقوم من متوم يتلازم الشع متابعته كم فوات متوم صلى الله عليه وسلم يتلازم الشع وتقديم قوله أكتنغلزا نينو لكي على قول كل أحدين ولكو قول يا منت يويوتي كائنا من كان يويوتي أتك يقوى يويوتي أتك يقوى يويوتي أتك يقوى وإذا قول يا منت صلى الله عليه وسلم ديو حجة نندو دليل نندو وحي. أما قول يا بن آدم أويزي قواني دليل كي يحيكو فقيانا قول يا منت من قول يا منزمو سبحانه وتعالى. مناسبة ذكره في الباب nini mafungamano ya kutajwa hadithi katika mlango huu, annahu kwamba yadullu yatuonesha ala taharimi taati ulama, ni haramu kuwatii ulama wal umara ina viongozi, fi makhalafa hadi rasul sallallahu alaihi wasallam, katika jambo ambalo kwamba linakwenda kinyume na uongofu aliokuja na mtume sallallahu alaihi wasallam, wa annaha, na kwamba kule kuwatii katika jambo la haramu mujibatun, inalazimisha lil uqubati, kuteswa mtu kama yule, teswa kabisa madamu wewe watanguliza kauli ya mtu aliyekhalifu kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam, basi huyo amejiwajibishia mateso mbele ya Allah na amekhalifu Qur'an na miasi. Kwa hivi ndio yatakana watu wajue kila mmoja nafasi yake, ujue nafasi ya Allah Mola wako subhanahu wa ta'ala, nafasi ya mtume sallallahu alaihi wasallam, nafasi ya ulama. Halafu situkue ulama tukawasukuma tukaweka katika nafasi ya Allah, au tukaweka katika nafasi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Ndio mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Adi bin Hatim, anamwambia Adi bin Hatim ya kwamba alipomwambia ile hadithi bayani hasa ni hii au nyingineyo, hadithi nyingine ambayo kwamba sema kwamba alipoteremsha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala jambo hili kwamba ni haramu halifai, akasema mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia Hadi bin Hatim akamwambia, nyinyi mlikuwa mkifanya hivyo, nyinyi mlipokuwa Kristo mlikuwa mkifanya hivyo, kwa wanasara wafanye hivyo, sema nalo kwa tufanye hivyo. Akapinga kwamba wale makasisi walikuwa wakiwahalalishia mambo ambayo Mwenyezi Mungu ameharamisha, akapinga. Mtume akamwambia ngoja tawaonyesha, akawapigia mfano, kumpigia mfano kwamba si kitu fulani katika kitabu chenu ni hivi hivi, ndio na nyinyi mafanya nini hivi hivi, si makosa wao, ndio mmehalalisha, mpaka akakubali, mpaka akakubali Adi bin Hatim. Akasemia alikuwa sidhani kwamba maana hii aya ni hivyo. Tayib, ama istafadu min al-amr min al-athari, tupata faida gani na funzo gani katika hii hadithi ya mtume sallallahu alaihi wasallam? Asema ujubu taqdimi qawli rasul, ni lazima mtu kutanguliza kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallam ala qawli kulli ahadin, kuliko kauli ya mtu yoyote atakayekuwa, awe mkubwa mdogo, fakiri tajiri, mtawala, ni wajib kauli ya mtume itangulizwe kuliko kauli yake, na kauli ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala itangulizwe kuliko kauli ya mtu yoyote. Pili, ana mukhalafata hadi rasuli, ujue kwamba kwenda kinyume na uongofu wa mtume tujibu al-uquba, inayomfasishia mtu kuteswa kwa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni khatari, ni khatari jambo kama na hilo liko leo. Utaona kwamba mtu weza kuambia huyu mwanachuoni amekosea hapa, no, wewe kama umempiga rungu utakwaje? Mwanachuoni wewe, mwanachuoni binadamu, ati si binadamu? Insan, na insan laisa mukammalan, hakukamilishwa kwa njia, ana upungufu fulani. Alkamalu almutlaq lillah, ukamilifu usiokuwa na kasoro ni nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwanadamu hana kitu kama hicho. Kwa hivyo wewe ukawa wasomtetea ule bwana mwanadamu ule, haiwezekani. Hiyo ni ghuluu, hiyo ni kuchupa mipaka. Ni ghuluu kumtetea mtu katika jambo ambalo si la sawa.